ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु और कृष्णा कृपा का सागर है और वंचा कल्प ध्रुव्यश्च कृपा सिंधु एवच वैष्णव भी कृपा का सिंधु है। तो भगवान की कृपा और वैष्णव की कृपा में क्या अंतर है? कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, सावधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मेरे चरण कमल पर शरण लो और मैं तुम्हारा समस्त पाप हरण करूंगा। भगवान का एक प्रसिद्ध नाम है हरि, जो हरण करते हैं। तो शरणागत भक्त की पाप का प्रभाव हरण करते हैं और ऐसे शुद्ध भक्तों को प्रेम भक्ति देते हैं। और शुद्ध भक्तजन वे भी कृष्ण जैसे करुणा सिंधु, क्योंकि शुद्ध भक्तजन भगवान का उपदेश सावधामन परित्यज मामेकं शरणं व्रज, तो वो उपदेश सबको बताते हैं। और शुद्ध भक्तजन व्यवहारिक रूप से अभक्तजन को भक्ति मार्ग दिखाते हैं। तो कृष्ण कृपा सिंधु है, तो इसका क्या मतलब? भगवान की कृपा विशाल है, ये उपमा है सिंधु, क्योंकि सिंधु विशाल है और बहुत गहरा है। तो भगवान की कृपा वैसे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और भगवान इनकी कृपा हमको देंगे, तो ये बात सही है। जो भी हम करते हैं भगवान इनकी कृपा हमको देंगे। तो अगर हम पाप करेंगे, अनाचार करेंगे, भगवान और समस्त जीवों को भी द्वेष करेंगे, तो उसी अवस्था में भी भगवान इनकी कृपा हमको देंगे। लेकिन एक और विचार भी है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां स्थितैव भजाम्यहम्, कि भगवान की कृपा सब के लिए है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है भगवान की कृपा प्रेम भक्ति प्राप्ति का रूप में मिलते हैं, और जो अपराधी निंदक भगवान के शत्रु, तो वास्तव में भगवान का कोई शत्रु नहीं है। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध इत्यादि सोचते थे कि भगवान हमारा शत्रु है, लेकिन भगवान कहते हैं नमे द्वेषोस्ति न प्रियः, मैं किसी को द्वेष नहीं करता। तो लेकिन जो भगवान पर द्वेष भाव प्रकट करते हैं तो वे भी भगवान की कृपा मिलते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति प्राप्ति का रूप में नहीं है, सब भगवान की कृपा मिलते हैं, भगवान की कृपा सबके लिए उपलब्ध है। लेकिन यदि हम हरे कृष्ण, यदि हम प्रेम से भगवान की सेवा करेंगे, हम भगवान की कृपा प्रेम फल का रूप में मिलेंगे। और यदि हम भगवान को द्वेष करते हैं तो उस अपराध का फल होगा नरक प्राप्ति। प्रेम प्राप्ति और नरक प्राप्ति अलग है, लेकिन सभी अवस्था में भगवान की कृपा का प्रकाश होता है। तो नरक जाने में कहाँ है भगवान की कृपा, वो कैसे भगवान की कृपा? तो नरक जानना वो भी भगवान की कृपा, क्योंकि वो तनहां दुषित क्रोरम संसारेषु नराधमं शिव्याम यजस्म अशुभम संसारेषु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो द्वेषी, अपराधी, निंदक नरक जाते हैं वो भी भगवान की कृपा। संसारेषु नराधमं, वो नराधम, वो नरक जाते हैं लेकिन वो भी भगवान की कृपा। कैसे? तो एक बात है कि जिनकी नरकीय बुद्धि, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा है नरक जैसे स्थान जाना। तो कैसे संभव हो कि किसी भी व्यक्ति की इच्छा हो नरक जाना? लेकिन प्रकट है, प्रत्यक्ष में प्रकट है कि कहीं व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से मांस का रेस्टोरेंट जाते हैं, बार जाते हैं, जिसमें नरक जैसे वातावरण है। कहीं व्यक्ति आनंद लेते हैं, दूसरे व्यक्तियों को परेशान देने से, तो ये नरक जैसी स्थिति है। तो कहीं व्यक्ति की इच्छा है तो वैसे स्थिति मिलना, जो बिना नियम से सब कुछ खाते हैं, मांस, मछली, प्याज, लहसुन इत्यादि, कोई नियम नहीं है तो सब कुछ खाते जम के, तो ऐसी व्यक्ति की इच्छा है सुआ जैसी स्थिति मिलना। और भगवान की कृपा से उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए सुअ का शरीर धारण करने का अवसर मिलते हैं, क्योंकि मानव शरीर ज्यादा योग्य नहीं है सब कुछ खाने के लिए। तो अगर थोड़ा ज्यादा खाना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और भेद बहुत सीमित है, लेकिन सुआ तो दिन भर खा सकते और कभी भी स्टमक प्रॉब्लम नहीं होते। तो अच्छा हो, अगर इच्छा हो सब कुछ खाना, मांस मछली अंडा, तो अच्छा हो, सुविधा हो सुआ का शरीर प्राप्त करना। सुआ तो सब कचरा कहते हैं और ड्रेन से सुबह सुबह ड्रेन से थज्जा नाश्ता मिलते हैं। हमारा आज का खाना सुआ का कल का खाना और गरम थज्जा नाश्ता मिलते हैं ड्रेन में और उससे उसमें बहुत आनंद मिलते है। तो सुअर का शरीर नारकीय है, लेकिन ऐसा व्यक्ति है जो चाहते हैं उस प्रकार का शरीर प्राप्त करना। तो भगवान की कृपा से जिनके जीवन में कोई नियम नहीं है, जो सब कुछ कहते हैं, घर से कहो हम गुजराती है और हम सब कुछ कहते हैं, घर से कहो हम जैन है और हम ज्यादा नॉन वेज कहते हैं, घर से कहो हमारे जीवन में कोई नियम नहीं है, हम मारवाड़ी है। एक पीढ़ी के पहले मारवाड़ी का मतलब शुद्ध शाकाहारी और आज आप जानते हैं अशुद्ध अशाकाहारी अशुद्ध मांसाहारी सब है। आधुनिक मारवाड़ी का मतलब कोई नियम नहीं है, सब कुछ खाते है पीते हैं, सब व्यसन व्यभिचार करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मानव शरीर धारण करना असुविधा हो, उनके लिए सुविधा है सुअर का शरीर प्राप्त करना। तो भगवान की दया से ही मिलते हैं। तो तुम ऐसे चाहते हो ठीक है, तो ऐसे शरीर मिलो और आनंद से सब कुछ खाओ। लेकिन सुआ का आनंद तामसिक है, वो वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद सच्चित आनंद है और भौतिक जगत में भगवान को भूल करने से हम आनंद लेते हैं। मांस मछली अंडा इत्यादि अमेध्य खाने में, तो भगवान की कृपा है कि हमको हमारी वंचित और उचित स्थिति देते हैं और इनकी कृपा का एक और तात्पर्य है कि नारकीय अवस्था सचित आनंद अवस्था का पूर्ण विपरीत है, पूर्ण विपरीत स्थिति है। तो ऐसे अपराध का फल नरक प्राप्ति है और इसमें बद्ध जीव की शिक्षा योजना है। तो हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में भ्रमण करते हैं और अगर हमारे भाग्य हो तो भ्रमण बहुत बहुत भ्रमण करने के बाद हम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति मिल सकते हैं। तो शुद्ध भक्तों का उपदेश सुनने से बद्ध जीवों की दूषित बुद्धि में परिवर्तन हो सकते हैं। फिर हम साक्षात्कार कर सकते हैं कि मैं जितना भी प्रयास किया था आनंद प्राप्त करने के लिए, लेकिन सब निष्फल था, सभी प्रयास। और ऐसे आनंद खोजने में, इंद्रिय तृप्ति में आनंद खोजने में जब हम निराश होते, ऊब जाते हैं, तब अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त की संगति मिलते हैं तब हम इनकी दिव्य वाणी सुन के प्रभावित हो सकते हैं। फिर हम विचार करेंगे कि तो इतने सारे जीवन में मैं भगवान को भूल किया था, द्वेष किया था और उसका फल था नरक दंड या स्वर्ग सुख। शुद्ध भक्तों का विचार में स्वर्ग सुख और नरक दंड में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों स्थिति में भगवान को भूलना है। तो इसलिए शुद्ध भक्तों की एक ही इच्छा है, भगवान की सेवा प्राप्त करना का अवसर। तो ये नरक आदि दुख है शिक्षा कि ऐसा करना अच्छा नहीं है। जब हमारी सुप्त आध्यात्मिक बुद्धि का थोड़ा सा जागरण होते हैं फिर हम विचार कर सकते हैं कि नरकीय अवस्था जीव के लिए उचित नहीं है और स्वर्ग की स्थिति भी जीव के लिए उचित नहीं है। अगर पाप करना है तो नरक जाना है, अगर पुण्य कर्म करना है स्वर्ग जाना है, और स्वर्ग से नरक की स्थिति बहुत भयानक है। लेकिन जीव की वास्तविक स्थिति है भगवान श्री कृष्ण के चरण पर सेवा करना। तो पाप और पुण्य में, ये दोनों में फर्क है, दोनों भगवान की विस्मृति है। लेकिन जो व्यक्ति भौतिकवादी है तो स्वर्ग सुख चाहते हैं और नरक दुख नहीं चाहते, और इसलिए वैदिक कर्मकांड पालन करते हैं। तो पुण्य पाप से अच्छा है, कैसे? पुण्य कर्म भी भगवान को भूलना और पाप कर्म वो भी भगवान को भूलना। लेकिन पुण्य कर्म में भगवान का थोड़ा सा स्मरण होता है, तो पुण्यशाली व्यक्तियों यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और उसमें ये सभी पुण्य कर्म में थोड़ा सा भगवान स्मरण होते हैं। हे भगवान, मुझे मेरा पुण्य कर्म का उचित फल दे। तो वास्तव में भगवान कौन है? तो ऐसे कर्मी लोग की कोई धारणा नहीं है, उनकी कल्पना में भगवान है एक महान व्यक्ति है, करीब साका करीब निराका, जो हमको हमारा पुण्य कर्म का फल देने वाले हैं। तो इस धारणा शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति से बहुत दूर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी धारणा है कि भगवान है और हम भगवान के अधीन हैं। तो कुछ असुर भी भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान के अधीन होने का स्वीकार नहीं करते, भगवान के साथ प्रतियोगिता करते, कंस जैसे, रावण जैसे और हम सब जैसे, क्योंकि जितने भी हम प्रयास करते हैं भगवान से अलग होने से, इस भौतिक स्थिति को भोग करना, तो इतने सा हम प्रयास करते हैं खुद को भगवान बना, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, तो ये सब अभक्ति है। तो भक्ति का नाम में भगवान की सहायता लेके भौतिक जगत को भोग करना वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति का आभास है और वो आभास से अगर हम शुद्ध कृष्ण भक्त जन का उपदेश मिल सकते फिर वास्तविक भक्ति क्या है इसके बारे में हम पता मिल सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कामाद्यनावृता अनुकूल कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, अमिश्रित भक्ति। स्कूल जा रहे हो कल सुबह, इसलिए तैयारी हो, यही पर स्कूल चल रहा है, भक्ति स्कूल। तो शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कोई अन्य इच्छा नहीं है, सब कुछ शुद्ध भक्त जन सब कुछ जो कहते हैं तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सब कुछ कहते भगवान का प्रेम के लिए। तो यही कृपा शुद्ध भक्तजन से, यही दिव्य वाणी जो हमारा वास्तविक कल्याण, हमारा श्रेय के लिए है, यही भगवान की अमायाई कृपा। भगवान की कृपा कि दो प्रकार है, एक है अमाया कृपा जिसमें भगवान की माया का कोई प्रभाव नहीं है, वो शुद्ध भक्ति का प्रचार वो ही भगवान की अमाया कृपा। और भगवान की कृपा दूसरे रूप में भी होते हैं। इनकी कृपा इनकी माया शक्ति से भी मिलती है। ये माया शब्द का क्या मतलब? माया का मतलब मोह, और माया ये शब्द का अन्य अर्थ है कृपा। दुर्गा देवी है माया देवी, अम्बा गुजरात में देवी को ज्यादा अम्बा बोलते हैं, गुजरात राजस्थान में और बंगाल में देवी या मां बोलते हैं, काली मां, मां काली। तो मां है काली और मां इनके संतान को प्रेम देते हैं, लेकिन इस माता दुर्गा माता की स्नेह विपरीत रूप में मिलता है, क्योंकि दुर्गा माता का विशेष कर्तव्य है बद्ध जीवों को बंधन देना मोह से। तो वो भी कृपा है, क्योंकि हमको चाहिए कृष्ण भूली से जीव अनादि बाह्य मुक्त, हम अपनी इच्छा से कृष्ण को भूल करते हैं और कृष्ण से बाह्य मुक्त होते हैं। मतलब हम कृष्ण के तरफ नहीं देखते, हम दूसरे तरफ देखते हैं। क्या है जगत है, जगत में है मेरा भोग के लिए है। तो इस प्रकार बहिर्मुख जीव, इस प्रकार भगवान की कृपा मिलती है माया के द्वारा, माया का माध्यम से। तो वो भगवान की समाया कृपा माया के द्वारा, लेकिन भगवान की वास्तविक कृपा इनकी अमाया कृपा है। तो भगवान है करुणा सिंधु और सब स्थिति में सब जीव भगवान की कृपा मिलती है, लेकिन भगवान की पूर्ण और वास्तविक कृपा है इनकी शुद्ध भक्ति के बारे में उपदेश प्राप्त करना। तो ऐसे बहुत व्यक्ति हमारे पास आते हैं और आशीर्वाद मांगते, आशीर्वाद आशीर्वाद, और आशा करते हैं कि बिना प्रयास हम साधु का बल से फायदा मिलेंगे। वो साधु जन तपस्या करते हैं और ऐसे शक्ति मिलते हैं, तो हम कुछ नहीं करके साधु की कृपा से उसकी शक्ति राशि से कुछ चोरी करेंगे पांव छूने से। और साधु का तपस्या बल से हम शक्ति मिलेंगे इस भौतिक जगत को भोग करने के लिए। तो इसलिए जब लोग मुझसे आशीर्वाद मांगते हैं, मैं पूछता हूं तो किस प्रकार का आशीर्वाद, किस लिए आशीर्वाद चाहते हैं? तो अगर भौतिक सुख को छोड़ने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं तो हम तैयार हैं देने के लिए। और क्योंकि मेरे पास आया है और आशीर्वाद मांग लिया, तो इसलिए मैं उस प्रकार का आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि उसके अलावा और कुछ आशीर्वाद के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है मुझे। तो साधु सावधान और साधु से ही सावधान करो। एक बार प्रभुपाद दक्षिण भारत में यात्रा की, वो मद्रास से नेलो, और उनका कंपार्टमेंट में दो व्यक्ति आए थे और प्रभुपाद को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा। प्रभुपाद इनका कसाई कपड़ दिखा के बोले, ये मेरा आशीर्वाद है, आ जाओ मेरे साथ चलो, मेरा आशीर्वाद है सब कुछ चढ़ना और भजन करना। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास एक बार एक राजा आया थे, कशिम बाजार का राजा, और बहुत नम्र विनंती की, तो हे बाबूजी महाराज, आप मुझे कृपा करके मेरे पास आई है और मेरे राजमहल जाके मुझको सेवा मौका दे। तो बाबूजी महाराज ने उत्तर दिया कि तो महाराज, अगर मैं आपका राजमहल जाऊंगा तो करीब मेरी इच्छा होगी वो राजमहल का मालिक और भोगी होना, तो मेरा भजन भ्रष्ट हो जाएगा और करीब मेरा भजन का बल से भगवान मुझको आपका राजमहल दे देंगे, तो आपकी स्थिति क्या होगी? तो अच्छा हो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि आपको चाहिए मेरा संग प्राप्त करना, तो अच्छा हो आप राजमहल वापस नहीं जाके मेरे साथ रहो और हम दोनों एक साथ भजन करेंगे, फिर आप मौका मिलेंगे मेरी सेवा करने। तो ये उनका आशीर्वाद था। तो बहुत सारे लोग साधु के पास आते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन वास्तविक साधु का वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत कम लोग प्रस्तुत है। वो आशीर्वाद से ही डरते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे इस्कॉन संस्थ पूरा भारत में है और कुछ जवान जाते हैं, आते हैं हमारे सब मंदिर में, कम आते हैं, ज्यादा जवान डिस्को जाते हैं, पार्टी जाते हैं, बार जाते हैं और मंदिर नहीं जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई जवान मंदिर जाते इनके माँ बाप अच्छा लगते तो अच्छा हो, मेरा जवान इतना ब्रश नहीं है तो मंदिर जाते वो अच्छा है। लेकिन अगर उनका लड़का बोलते है कि मैं इतने से अच्छा लगता हूं वो मंदिर कि मैं भी साधु बन जाऊंगा, तो माँ बाप जो पहले अच्छा है मंदिर जाओ अच्छा है बोले तो बहुत नाराज होते और बोलते है कि धर्म पालन करना अच्छा है लेकिन इतने सा नहीं, थोड़ा सा करो, लेकिन ज्यादा करना बहुत खराब है। तो अगर उसके लड़का शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं तो कुछ भी नहीं बोलते, तो ठीक है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर उसका लड़का बोलते है कि ये सब पाप मैं छोड़ देता हूं और शुद्ध भक्ति सदाचार पालन करूंगा, तो माँ बाप बहुत नाराज होते, क्या है, तो वो इस काम के बाद तुमको ब्रेन वॉश की, तो अच्छा हो व्यभिचारी हो लेकिन साधु मत हो। हम भी धार्मिक है, हम भी एक बार हफ्ते में मंदिर जाते हैं और दो बार हफ्ते में सिनेमा जाते हैं, तो हम भी धार्मिक है और कभी कभी थोड़ा सा मांस खाते, इतना सा नहीं, थोड़ा सा शराब पीते, ज्यादा नहीं है और हम धार्मिक है। तो ऐसे लोग जो आधा धार्मिक है और एक फुआ धार्मिक है तो भगवान की पूर्ण कृपा नहीं मिलती। भगवान की पूर्ण कृपा शरणागत भक्तजन के लिए है और ज्यादा लोग जो भगवान की कृपा मांगते हैं तो भगवान की वास्तविक कृपा को नहीं चाहते। तो भगवान मुझे कृपा दो लेकिन इस प्रकार मुझे दो जिससे मैं आदेश देते हैं तुमको, तो हम भगवान को आदेश देना चाहते हैं। तो मुझको कृपा दो कैसे, कार का रूप में, बड़ा बंगलो का रूप में इत्यादि। लेकिन भगवान की पूर्ण कृपा है कैसे, वो सब चीजों से अनासक्त होने से। तो हम नहीं बोलते कि सब कुछ छोड़ना है लेकिन ये सब अस्थायी वस्तुओं से आसक्त नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर भगवान की बहिरंग शक्ति का प्रभाव से हमारे पास कार अपार्टमेंट इत्यादि है तो समझना चाहिए कि ये सब भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। अनासक्त से विषयान यथाहम उपयंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्चते। तो इस प्रकार का वैराग्य होना चाहिए कि ऐश्वर्य में रहने के भी समझना चाहिए कि कुछ भी मेरा नहीं है और सब कुछ जो है भगवान की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ऐश्वर्य के बीच में रहने के भी भगवान की पूर्ण कृपा मिल सकती। तो भगवान करुणा सिंधु है और भगवान के भक्त हमको उपदेश देते हैं जिससे हम भगवान की पूर्ण कृपा मिल सकती। वो करुणा सिंधु से अगर एक बूंद का एक कण मिल सकते हमारा जीवन सफल होते। लेकिन अगर हम भव सागर माया सागर में डूब जाना चाहते हैं, हम सदैव भगवान की पूर्ण वास्तविक कृपा अर्थात शुद्ध भक्ति से वंचित होंगे। तो आप जरा सा सोचिए, आप क्या भगवान की कृपा आपको चाहिए? भगवान की कृपा किस प्रकार की? वास्तविक कृपा या मायिक कृपा? अमायाई कृपा होना चाहिए। मायिक कृपा की परिणति है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। अगर आपको चाहिए राजमहल में रहना तो भगवान की कृपा से आप ऐसे अवसर मिल सकते। लेकिन अगर आपका पुण्य काफी नहीं है राजमहल का मालिक होने के लिए, आप अगले जन्म में उस राजमहल रह सकते हैं कुत्ते या बिल्ली या चूहा का रूप में। इच्छा हो राजमहल में रहना लेकिन काफी पुण्य नहीं है राजमहल का मालिक होने के लिए, उसलिए आपकी इच्छा की पूर्ति होती है लेकिन विकृत रूप से, दूसरे प्रकार का रूप से। तो अच्छा हो भौतिक कामनाएं नहीं कर, इच्छा शुद्ध होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि भी विकृत है, इसलिए हम भगवान की पूर्ण कृपा क्या है हम नहीं समझते। तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्र पढ़ने चाहिए और शुद्ध भक्तों की संगति करने चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा वास्तविक श्रेय क्या है। फिर हम प्रस्तुत होंगे और उत्साही होंगे भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। हरि नामानंद कुछ प्रश्न है उठ गए हैं क्या? प्रश्न पूछने के लिए नहीं, उत्साह से उठ गए हैं। हरे कृष्णा। हनुमान दास अधिकारी। गुरु महाराज अभी आपने कहा भौतिक सुख, भौतिक सुख आप क्या डिस्क्राइब करेंगे? भौतिक सुख मन में है, कल्पना का रूप में, वास्तविक सुख नहीं है। श्रुति सुख, भागवत में श्रुति सुख बोलते हैं, मतलब हम सुनते हैं कि ऐसे करने से हम सुखी होंगे लेकिन वास्तव में नहीं होते। हमारी बड़ी आशा होती है कि ऐसे करने से हम सुखी होंगे। तो कभी कल्पना है, वो उदाहरण मैं बहुत बार देखता हूं कि पेप्सी पीने में कुछ भी सुख नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन श्रुति सुख हमें सुने टीवी में देखकर कि पेप्सी पीने से हम सुखी होते हैं, तो हमारी आशा होती है कि पेप्सी पीने से मैं सुखी होंगे, लेकिन खाली कल्पना है, कुछ वास्तविक नहीं है। तो सब प्रकार का माया सुख उस प्रकार है, तो बड़ी आशा होती है लेकिन अंत में कुछ नहीं होता। आज मैं रानी मुखर्जी का नाम सुना, एक बॉलीवुड नायिका है ने कि वो इस्कॉन उज्जैन मंदिर का उद्घाटन में उपस्थित थी और उसको देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग गए हैं। तो वो सब लोग की क्या इच्छा थी, उसको देखने से सुख मिलेंगे, लेकिन उसमें सुख क्या है। और वो स्वयं बोली कि मुझको देखने के लिए मंदिर नहीं आना चाहिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो वो बुद्धिमती महिला है, इतना सब बुद्धिमती नहीं है, तो बॉलीवुड नायिका तो बुद्धि है, लेकिन कैसे बुद्धि इस्तेमाल करते। तो वो एक उदाहरण है कि मोहित लोग तो सुंदरी नारी दर्शन से सुख चाहते हैं, लेकिन उसमें सुख नहीं है। करीब 20-25 साल के पहले एक दूसरी नायिका थी रेखा, और वो शादी की एक अग्रवाल के साथ, और शादी के बाद 2 हफ्ते में ऐसे वो अग्रवाल ने सुसाइड की। तो बहुत लोग की बड़ी कामना थी रेखा से शादी करने, लेकिन जो किया है 2 हफ्ते में सुसाइड की। तो उसमें सुख क्या था। और प्लेन में अभी दुबई से आ रहा हूं, और प्लेन में पेपर में देखा कि एक बॉलीवुड टीवी एक्ट्रेस ने सुसाइड की। तो सुंदरी थी, फेमस थी, काफी पैसा उसकी उसके पास थी, लेकिन अचानक सुसाइड की। तो सब लड़की चाहते हैं कि मैं बॉम्बे टीवी स्टार होंगी, मैं फेमस होंगी, काफी पैसा मिलूंगी। तो वो इच्छा पूर्ण थी, लेकिन पूर्ण होने के वो इच्छा पूर्ण होने के भी तो अंदर में इतना दुखी थी कि सुसाइड की। तो यही प्रमाण है ना कि भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने के भी कोई सुखी नहीं हो सकता। तो अच्छा हो भौतिक कामनाएं चढ़ के भगवान की भक्ति करना, हमारी सब आशा भगवान के चरण में रखना चाहिए। क्या अभिमान है कि आप महाभगवत हैं? क्या ऐसे अभिमान आता है कभी कभी गुरु महाराज, हमको उस टाइम में क्या करना चाहिए? तो जो सोचते हैं मैं उत्तम है तो नीचतम है, और जो सोचते हैं मैं सबसे नीच हूं, जो वास्तव में ऐसे सोचते त्रिनाद अपि सुनिच बाब जिनके हैं तो वे महाभगवत है। छीनदे कहीं न खोबे निजय माने सहिष्णुता गुना हृदय यानी भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना, तो प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान मैं मूर्ख हूं तो मुझको यथार्थ बुद्धि दे जिससे मैं आपकी भक्ति कर सकूं। तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। हे भगवान आपकी प्रतिज्ञा है कि आपके भक्त को आप ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वे आपके चरण पर पहुंच सकते, तो मैं भक्त नहीं हूं लेकिन मैं प्रयास करता हूं आपका भक्त होना, तो मुझे ऐसी बुद्धि दे जिससे मैं आपकी भक्ति अच्छी तरह कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे,